का सदगुरु में बड़े गच्छे समित पाड़ी स्वरूप ब्रह्मनिष्ठम, फिर गुरु के पास जाएगा और वहां पर श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। अब निधिध्यासन करेगा तो फिर उसको ज्ञान क्या होगा, उसको ज्ञान क्या होगा, उसको जो ज्ञान होगा वो एक आत्मा का ज्ञान होगा कि नहीं, तो एक आत्म ज्ञान होगा। तो एक आत्म ज्ञान होगा तो सर्वत्र आत्मव्याप्ति देखेगा वह सर्वत्र, क्योंकि एक शरीर के साथ अहंता क्यों थी कि यहीं पर आत्मा का भान था, तो एक शरीर के साथ संबंध था, अब एक शरीर के साथ उसका संबंध रहेगा नहीं। तो जिसको आगम कहता है विश्वम शरीर, सारा विश्व ही उसका शरीर हो जाएगा। व्यवहार में स्वरूपस्थ है तो एक आत्मा से अतिरिक्त जगत है ही नहीं है, हैं? और व्यवहार में सारा विश्व उसका शरीर हो जाएगा। तो सारा विश्व शरीर हो जाएगा तो जैसे इस शरीर में जिस प्रकार का व्यवहार होता था ऐसे विश्व रूप शरीर होकर के व्यवहार बनेगा उसका। तब उसका व्यवहार में क्या संतुलन होगा, उसका व्यवहार में संतुलन ये होगा आत्मोपमेन सर्व। कि व्यवहारिक दशा में जैसे इस शरीर को जिन जिन व्यवहार से सुख दुख आदि का अनुभव होता है, इस प्रकार का व्यवहार वो इस बुद्धि से दूसरे में नहीं कर सकता है। अवयव बन गया सारा विश्व, तो उस प्रकार का व्यवहार उससे नहीं होगा। दूसरे लोग ये मानते हैं, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं कि आत्मोपमेन वह जब तक समाहित रहता है तब तक तो देखता है कि एक आत्मा है और आत्मा का धर्म धर्मादि शरीर इत्यादि के साथ कोई संबंध नहीं है ना, इसलिए कहीं कोई समस्या है ही। तो सभी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये जान, पर जब व्यवहारिक भूमिका में आता है तब आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति, तो ऐसा ऐसा ले लेते हैं कि आत्मोपमेन सर्वत्र है समम पश्यति, एक वाक्य हो गया है। और व्यवहारे तो सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति, व्यवहार में सुख और दुख जो है जैसे अपने को सुख दुख होता है ऐसे दूसरे को भी सुख दुख होता है, एक मच्छर को भी सुख दुख होता है, इसलिए समम पश्यति ये व्यवहार में। और स्वरूप में आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति ये परमार्थ दृष्टि की, तो ये दो वाक्य था कर देते हैं। अरे भाई आप समाधि में हैं तो वहां तो कोई समस्या है नहीं, वहां तो एक आत्म दर्शन है आपका, हाँ आत्मोपमेन है। जैसे यहां पर आत्म दर्शन हो रहा है ऐसे वो जानता है सभी जगह आत्मा ऐसे ही है, समझे ना, इन्हें सभी जगह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही आत्मा है। जैसे मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं ऐसे सभी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये पारमार्थिक दृष्टि हो गई। और व्यवहार में कैसा है कि व्यवहार में सुखम यदि वा दुखम समम पश्यति, ये व्यवहारिक मान लेते हैं, ये दो अर्थ हो गए ना। तीसरा इसमें एक रहस्य और समझना चाहिए कि देखो यहां पर कहा गया है कि सयोगी परमो मता है, यह योगी कैसा है परम, और पहले में कहा था गया था सयोगी मई वर्तते। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब यहां परमो मतः कह दिया और यहां योगी ज्ञानी ही चल रहा है, यहां जो योगी है वह ज्ञानी चल रहा है, तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि भाई ज्ञानी में भी दो प्रकार की स्थिति बनती है। एक कहते परम ज्ञानी है हाँ, एक कहते हैं परम ज्ञानी नहीं मानते, अपरम है। तब तो ज्ञानी कैसे हुआ? भाई एक ज्ञानी ऐसा है कि जिसकी विदेह मुक्ति तो सिद्ध है, पर जीवन मुक्ति उसकी सिद्ध नहीं है। तो हाँ, व्यवहारिक विक्षेप हो जाता है, व्यवहार में विक्षेप हो जाता है। तत्व में जो है वह किसी प्रकार का उसके निश्चय में अंतर नहीं है, अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, पर व्यवहारिक हो जाता है। इसमें भी वो रहस्य ये बताते हैं कि देखो, दो प्रकार के साधक होते हैं, एक कृतोपासक साधक है और एक अकृतोपासक साधक। एक जो है जिसकी उपासना पूर्ण हो चुकी है, वो मानते जिसकी उपासना पूर्ण हो चुकी, जिसने जो है वह सविशेष का भी सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है पहले उपासना के द्वारा। उपासना की चरम सीमा क्या है? हाँ, सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार उसने पहले कर लिया है, और फिर उसके बाद जो है वह निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार उसको प्राप्त हुआ है। तो उसकी देखिए, कर्म भी पूरा हो गया है, उपासना भी पूरी हो गई है, तो उसका मनोनाश भी हो गया है, उसका वासना क्षय भी पूर्ण रूप में हो गया है। इसलिए उसको ज्ञान उद्भूत होने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता। उसको ज्ञान उद्भूत होने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं है, उसका व्यवहार ऐसे होगा, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जन सुखम वा यदि वा दुखम, इसी प्रकार का उसका व्यवहार भी होगा, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का दोष अंतकरण, क्योंकि स्वरूप में दोष न होना ये ठीक होता है, पर मन में भी दोष नहीं है। स्वरूप मैं नित्य मुक्त बोधक स्वरूप हूं, इस प्रकार का ज्ञान होने से स्वरूप में तो कोई समस्या है नहीं, और आपके मुक्ति में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं है यदि आप इस प्रकार का साक्षात्कार कर लिए। परंतु यदि मनोनाश और जो है वासना क्षय का पूर्णाभ्यास नहीं है, तो मनोनाश बाधित हो, मन बाधित तो हो जाता है, वासना बाधित तो ज्ञान से हो जाएगी, इतना तो होगा, परंतु वह स्वरूप से नष्ट नहीं होती है। वो क्या होती? प्रतिभास उसका शेष रहता है। जैसे क्या है कि कोई चीज का ज्ञान होने पर भी प्रतिभास कभी कभी शेष रहता है। कैसा प्रतिभास शेष रहता है? कि ऐसा प्रतिभास शेष रहता है कि आप कभी स्वप्न में आपने बाघ देखा, बहुत बड़ा भय हो गया आपको, और बहुत बड़ा भय हो गया तो आप जग गए, जगने के बाद आपका ज्ञान तो ठीक ही हो गया, पर बहुत देर तक कंप बना रहता है। कंप भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि मूले कट गया तो कंप कैसे रहता है? पर नहीं, मूल तो कट गया, मूल कट गया आपका, आप जान गए ना बाघ है ना कुछ है, पर कंप जो है वह कोई कोई तो उस कंप से थोड़ा बीमार भी हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाता है। तो देखो, मूल कट गया कि नहीं? मूल तो कट गया, मूल कट गया पर कंप अदृश्य। इसी प्रकार ऐसा मानते हैं कि मुक्ति होने पर भी जीवन मुक्ति की अनुभूति सर्वत्र उसी प्रकार से एक समान नहीं प्रतीत होती। जो कृतोपासक है उसमें तो निश्चित ही जो है वह अनुभूति प्रतीत उसमें तो ऐसे होगा ही व्यवहार दशा, पर जो अकृतोपास उसमें मन और वासना का शिथिल तो हो गया है सब, पर शिथिल होने पर भी अभी उसका योगाभ्यास ऐसा नहीं है कि मन को वृत्ति रहित, ऐसे क्या है कि वो चिंतन करते करते करते करते चरम वृत्ति हो गई, चरम वृत्ति होकर के ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से बाधित हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मन को जो है वो निरोध करने की शक्ति है उसमें। देखिए मन का बाधित होना एक चीज समझ के रखिए, और मन को निरुद्ध दशा में जब चाहे तब कर ले, ये एक चीज होती है। मन फुरेगा, बाधित भले ही रहेगा पर मन फुरेगा, और मन जब तक फुरेगा, जब तक इंद्रियां फुरेगी, तब तक क्या है कि ये दृष्ट दोष थोड़ा बहुत आता है। इसलिए ऐसा भी मानते हैं कि ज्ञान हो जाने के बाद भी जीवन मुक्ति के लिए प्रयास संत स्वभावता ही करते हैं, वो कोई विधि से नहीं करते हैं। उनके एक अंदर पहले से एक हमारा मन ऐसा रहे, इसका भी जो भावना बनी हुई है, तब उस प्रकार का मन बनाने के लिए प्रयास उस कार्यक्रम संघात में स्वतः चलता है, उस कार्यक्रम संघात में स्वतः प्रयास चलता है। ऐसा नहीं कि कोई विधि से ज्ञानी करेगा, पर कार्यकरण संघात जब तक है तब तक इस प्रकार का स्वतः प्रयास चलेगा कि कोई भी जो है वह बाधित वासना भी न उद्भूत हो, मन में कोई बाधित संकल्प भी न उद्भूत, बाधित तो हो ही जाएगा ज्ञान के कारण, पर ऐसा जो पहले की भावना है उसके अनुसार कार्यकरण संघात में इस प्रकार का प्रयास चलता है, ज्ञान के लिए नहीं चलता है। अकृतोपासक नहीं होता तो ज्ञान के लिए तो नहीं चलेगा, ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं चलेगा। ज्ञान के लिए इसलिए प्रयास नहीं चलेगा, जिस चीज को समझ के रखना चाहिए कि ज्ञान जो है ये जो अपरोक्ष ज्ञान है कोई कला नहीं है। सर्वापि कला जंतो अनभ्यासाद विनश्यति, इयम् ज्ञान कला राम सकृत जाता विवर्धते। इसलिए ज्ञान के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता, ज्ञान तो नित्य जो है स्फुट होते ही जाएगा। पर ये मनोनाश और वासना क्षय जो है, ये जो दो प्रतिबंध हैं, ये दो प्रतिबंध जो है वह ऐसे हैं कि इसको ले करके थोड़ा जो है वह प्रयास करना करता है, और वो प्रयास करता है ज्ञानी नहीं करता है, और उस कार्यकरण संघात में बुद्धि में उस प्रकार का मन और उस प्रकार का जो है व्यवहार के लिए संस्कार है, वो संस्कार उस बुद्धि में इस प्रकार का प्रयास कराते हैं। तो आप देखेंगे कि अब उसमें थोड़ा सा विचार हम लोग कर लें। ज्ञान का हेतु तो श्रवणादि हो गया, श्रवण मनन निधि ध्यासन, इसी से ज्ञान हो गया था। और योगाभ्यास क्यों किया जाता है? योगाभ्यास मनोनाश के लिए, मनोनाश के लिए योगाभ्यास किया जाता है। योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति के निरोध के लिए योगाभ्यास है, और ज्ञान उद्भूति के लिए क्या है? श्रवण मनन निधि ध्यासन। इसलिए केवल योगाभ्यासी है, यदि श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं किया है तो वेदांत जन्य जो है चरम वृत्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। कैसे उत्पन्न होगी? अरे परोक्ष ज्ञान नहीं है तो वृत्ति कैसे उत्पन्न होगी? अपरोक्ष इस प्रकार का वेदांत अपरोक्ष नहीं होगा। सांख्य के अनुसार जो अपरोक्ष होना, योग दर्शन के अनुसार वो अपरोक्ष होगा उसको, क्योंकि उसके अनुसार उसने प्रयास किया है। पर वेदांत का जो ब्रह्माकार चरम वृत्ति है वो कैसे उत्पन्न होगी बिना परोक्ष ज्ञान के? तो योगाभ्यास का मुख्य संबंध किससे है? मनोनाश से। योगाभ्यास का मुख्य संबंध है मनोनाश से, और तीसरा क्या है कि ये जो वासना है ना, कि वासना का कुछ पता नहीं लगता है। बाधित वासना भी रहने पर अपना संस्कार के अनुसार वो प्रवृत्त कर देती है व्यवहार, ये देखा जाता है, समझे ना। जिस प्रकार का उसको अभ्यास रहता है ना, तो अभ्यास मैंने वासना और क्या है, वासना यही है कि दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वा पर विचारण, समझे ना। कोई दृढ़ भावना अंदर बैठी है पहले की, इसलिए पूर्वापर का विचार न करके यदा दानम पदार्थस्य, जो पदार्थ को पकड़ लेता है इसी का नाम तो वासना है, इसी का नाम वासना है। वो दृढ़ भावना है, अब पूर्वापर का विचार नहीं किया कि हमको जो है पेट में दर्द करेगा, वो क्या है कि झट पकड़ लिया उसको, अब खा लिया फिर भले रोए तो क्यों खा लिया। जब जानता है कि इसको खाने से दुख होगा तो फिर क्यों खा लिया। अरे खा लिया वासना से खा लिया, लोग भी ऐसा कहते भी लोग, अबे क्यों खा लिया, अरे खा लिया क्या बता, डॉक्टर ने तो मना किया था हैं, तो क्यों खा लिया, डॉक्टर ने मना किया था, अरे खा लिया भी वासना नहीं मानी खा लिया। देखो योगाभ्यास यहाँ हमने पृथक इसलिए किया कि योगाभ्यास मन को निधिध्यासन के अनुकूल बनाएगा, ध्यान में है कि नहीं। योगाभ्यास का संबंध मन से है, चित्तवृत्ति निरोध से है, और यह आपको निधिध्यासन के अनुकूल बनाएगा। पर ज्ञान का हेतु क्या हुआ, श्रवण मन निधिध्यासन, यही ज्ञान का हुआ। और मन को जो है योग्य बनाने में हेतु कौन होगा, योगाभ्यास। तो मनोनाश का मुख्य संबंध है योगाभ्यास, और वासना क्षय में ऐसा है कि ज्ञान होने के बाद वासना तो बाधित हो गई, पर जो वासना का जो अभ्यास है ना अंदर, बाधित होने पर भी जो अभ्यास है वही अभ्यास व्यवहार में आ जाता है। यदि उस अभ्यास के द्वारा उसको जो है निरसन नहीं किया है, तो निरसन नहीं किया है तो अभ्यास में वो अभ्यास व्यवहार में आ जाता है, तो व्यवहार में आ जाता है तो दृष्ट दोष बनता है। तो ये वासना जो है, इस वासना के लिए ये बताया कि ये वासना को भी थोड़ा समझ करके रखना चाहिए। ये वासना मुख्य रूप में दो प्रकार की है, ये वासना भी क्या है, दो प्रकार की है, एक शुद्ध वासना है एक मलिन वासना है। इन्हें शास्त्रीय चिंतन की जो आपको वासना है, योगाभ्यास की जो वासना है, उपासना की जो वासना है, अरे वासना से ये भी तो चलेगा कि नहीं। अरे भाई शरीर चलना है तो जब तक प्रारब्ध रहेगा तो वासना से चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वासना से चलेगा तो जैसी उसकी वासना है तो शुद्ध वासना भी होगी कि नहीं, तो शुद्ध वासना से शुद्ध कार्य इसमें चलेगा, शुद्ध वासना से शुद्ध कार्य चलेगा, और मलिन वासना से मलिन कार्य चलेगा। तो मलिन वासना जो है उसको तीन भाग कर, मलिन वासना का तीन भाग कर, शुद्ध वासना तो शास्त्रीय हो गई ना, और मलिन वासना का तीन भाग करते, तीन भाग में ये मानते लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इसको थोड़ा मैं विस्तार से इसलिए ले रहा हूं कि ये साधन के लिए बहुत उपयोगी है और ये इस प्रकरण का एक प्रकार से अंतिम है। तो ये जो वासना है वो मलिन वासना तीन प्रकार की हो गई, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। तो ये इसको शुद्ध वासना क्यों नहीं माना, का ये शुद्ध वासना इसलिए नहीं है कि ये जगत से संबंधित है सीधे। अरे लोग हमको क्या कहेंगे, अब यही लगा है। तो ये जो है तुम्हारे कुछ कहने न कहने से तुम्हारे जीवन का कोई संबंध नहीं बनता है। व्यवहार का संबंध तो बनता है संसार का, पर तुम्हारे जीवन का क्या संबंध बनेगा? अरे तुम चोर हो, कोई चोर नहीं कहा तुमको, तो तुम में क्या परिवर्तन हो जाएगा? या लोग क्या कहेंगे? अरे भस्मी लगाना तो जो है वह स्वाभाविक है, पर लोग क्या कहेंगे यदि भस्मी नहीं लगाएंगे? यदि ये वृत्ति है तो फिर जरूर कहीं न कहीं लोक वासना है ना। यदि लोक वासना से व्यक्ति सुरक्षित होता है, पर ज्ञानी के लिए, जीवन मुक्ति के लिए तो प्रतिबंधक ही है। जीवन मुक्ति में तो प्रतिबंधक ही है, क्योंकि लोक वासना से बहुत लोगों को बहुत चीज छोड़नी पड़ती है, तभी तो लोक वासना की पूर्ति होती है, नहीं तो लोक वासना की कैसी पूर्ति होगी? तो जीवन स्तर तो ऊपर उठेगा, पर जीवन मुक्ति में तो लोक वासना बाधक बनी हुई थी। नहीं तो लोक वासना में देखिए ये हो गई, ये जो मलिन वासना में लोक वासना हो गई। अब लोक वासना से संबंध ऐसा विचार हो कि भाई मेरे स्वरूप का इससे कोई संबंध नहीं है, वो अलग चीज है, और लोग क्या कहेंगे? तो लोग क्या कहेंगे ये बात सामान्य साधक में हितकर होती हुई भी जीवन मुक्ति में बाधक, क्योंकि एक वासना है। ऐसे शास्त्र वासना, बहुत लोगों को शास्त्र वासने हैं, बिना जो है वह शास्त्र के तो रह ही नहीं सकते। वो वासना तो शुद्ध है, इसमें तो कोई है, पर पराधीन तो बना दिया उसने। शास्त्रों का कोई अंत है क्या? कई आख्यान आता है, भारद्वाज इत्यादि का आख्यान आता है, फिर जो है उन पर कृपा करके जब दिखाया कि वो शास्त्रों का कि कहाँ तक पढ़ेगा व्यक्ति, कोई अंत है? कोई ग्रंथों का अंत है? इसको पढ़ करके पूरा कर लोगे? ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, ये पढ़ ले, बहुत बहुत अंतर। उसको जीवन भर ये चिंता रहती, ये तो नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ लिया पर खंडन तो अभी पढ़े नहीं, अब खंडन पढ़ लिया अगर अद्वैत सिद्धि तो अभी पढ़े नहीं है, तो वो भी पढ़ लिया तो कहा आगम तो अभी जानते ही नहीं है, शिव सूत्र तो पढ़े नहीं है, वो भी पढ़ लिया था स्पंदकारी का तो पढ़े नहीं है, योग दर्शन पर, अरे कहाँ तक तुम पढ़ोगे बाबा, कहाँ तक पढ़ोगे? तो यद्यपि ये वासना है और यह दूसरी वासनाओं से उत्तम है, पर अब जो है वह जीवन मुक्त के लिए तो यही पराधीनता का हेतु बन जाएगा कि नहीं? उसके बिना कहा ही नहीं जाता उसे। बहुत लोग हैं उनको बिना प्रवचन के रहा नहीं जाता, प्रवचन न करें तो उनको भोजन ही नहीं पचता। अब प्रवचन करने की वासना कोई ऐसी नहीं खराब है, पर है तो बाधक है ना, है बाधक है। एक समय साधक थी पर अब तो बाधक है कि नहीं? तो वो भी जो है एक प्रकार की दृष्टि से मलिन वासना। हर एक तो प्रत्यक्ष है आपका देह वासना, तो देह वासना में भी तीन प्रकार का भेद बांटते हैं। इसमें बहुत विचार मधुसूदन जी ने तो बहुत विचार किया है, मधुसूदन ही कोई देखेगा तो पता लगेगा, बहुत विस्तार से विचार किया है मधुसूदन जी, आप देखेंगे तो उसमें पता लगेगा सारी चीज इसका बहुत विस्तार कर। मैं तो बहुत आपको बहुत ही संक्षेप में वो बात बता रहा हूँ। इसमें भी एक क्या है कि कभी कभी क्या है कि उसको शरीर में ही अहंता आ जाती है, तेज आ जाता है, यद्य बाधित है पर वो व्यवहार में क्या आता, तेजी तो आई जाती है, आत्मा तो भ्रांति हो जाती है, टिकती नहीं, वो ज्ञान है उसको टिकती नहीं है, पर आत्मा तो भ्रांति आ जाती है। और साधक में तो है ही है, साधक को ये सारी चीजें साधक की दृष्टि कही जाती है, साधक को तो इसमें पहले से सावधान रहना चाहिए। तो आत्मा तो भ्रांति, कभी ऐसा आता है ये गुण आ जाए अपने में तो फिर गुणाधान दोषापन है, अरे आत्मा में कोई गुणाधान दोषापनयन नहीं है, है? पर गुणाधान और दोषापनयन जो संस्कार है, ये संस्कार की जो है अंदर वासना रहती है, तो इसके द्वारा वो सोचता है कि इसके द्वारा हम जो है वह इसको ठीक करेंगे। अरे क्या ठीक होता है, एक ले आओगे एक चला जाएगा, एक हटाओगे आगे, इसको कहां तक ठीक कर सकते। पर ये शरीर के लेकर के जो है गुणाधान, जो है गुणाधान की भी जो है भ्रांति हो जाती है, अपने में गुणाधान की भ्रांति, अपने में दोषापनयन की भ्रांति, ये सब भाई भ्रांति देह को लेकर के जो है वो ये सारी की सारी भ्रांतियां हो जाती है। अब कभी वासना को कैसे दूर किया जाए, इस पर थोड़ी बात कह करके तब आगे विचार करेंगे। हाँ तीन शरीर है, आत्मा तो, आत्मा तो भ्रांति, और जो है वह ये गुण भ्रांति माने गुण को बढ़ाने की भ्रांति, यानी संस्कारात्मक संस्कार इसी को कहते हैं ना, गुणारोप और दोषापन है भाई, ये अलग हो गया ना। ये तीनों को तीन ले लीजिए आप, एक प्लीज, एक तो शरीर में भ्रांति, एक तो ये गुण आ जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, ये दोष निकल जाएगा तो नहीं होता, आप अनुभव करके देखिए, ये दोष निकल जाए तो फिर अपना काम ठीक है, ये गुण आ जाए हमको वक्तृत्व आ जाए तो फिर ठीक है। तो ऐसी जो है वह ये जो इस प्रकार की एक भ्रांति होती, क्योंकि आत्म संबंध इसका नहीं है ना, लेकिन ये कहा कि वासना को जैसे आपने बताया कि मनोनाश के लिए योग साधन है ना, योग दर्शन का उपाय मनोनाश के लिए है, ये हम पहले कह चुके हैं कि देखो तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय यद्यपि युगपद माना गया है, फिर भी साधक तो तत्व ज्ञान के लिए जैसे प्रयास करेगा, इसी प्रकार मनोनाश के लिए भी प्रयास करेगा, वासना क्षय के लिए भी प्रयास करेगा, क्योंकि वासना क्षय और मनोनाश के लिए प्रयास नहीं करेगा तो तत्व ज्ञान उद्भूत नहीं होगा, ध्यान में कि नहीं। पर वासना शिथिल हो जाए और जो है वह मन भी शिथिल हो जाए, वृत्ति शुद्ध हो जाए, वृत्ति भले ही जो है नाश नहीं हुआ पर वृत्ति शुद्ध हो जाए, तो ऐसे अंतःकरण में ज्ञानोदय हो सकता है, और ज्ञानोदय होने पर मन भी बाधित हो जाएगा, वासना भी बाधित हो जाएगी, फिर भी जब तक शरीर है तब तक व्यवहार में ये मन और जो है वासना के अनुसार ही व्यवहार होगा, व्यवहार में तो यही हेतु बनेगा, तो हेतु बनेगा तो जीवन मुक्ति में ये जो उसमें कमी रह गई है तो जीवन मुक्ति में वो बाधक बनेगी, यदि मुक्ति में बाधक नहीं, मुक्ति में बाधक नहीं है तो, क्योंकि मुक्ति तो ज्ञान से हो गई। अब कहो कि इसमें जब बाधित हो गया तो बाधक, अरे बाधित होने पर भी बाधक बनता है, जैसे आप देखिए चित्र देखते है कि नहीं, आप जानते हैं मिथ्या है नहीं जानते, आप देखते हैं कि जो है तो भी जानते हैं मिथ्या है, मिथ्या जानते हैं ना, मिथ्या है ऐसा जानने पर भी उनका उनका प्रभाव पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है, मिथ्या है जानने पर भी जो है उनका प्रभाव पड़ जाता है भाई भाई भाई, हम कहते हैं कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ शुद्ध अंतःकरण की बात आई ना, आत्मा की तो बात आई नहीं, हमने कहा सामान्य रूप से शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान तो उदय हो जाएगा, पर किंचित भी यदि योग विषयक जो है वह उसमें कमी रह गई है ने? या वासना नाश में कमी रह गई है तो उतना काम तो करेगा वो है, बाधित होने पर भी करेगा ना, उतनी मलिनता अंतःकरण में रहेगी कि नहीं भाई, उतनी मलिनता तो अंतःकरण में रहेगी कि नहीं, वो ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का उतना रहेगा, ज्ञानी में क्या है बाधित है पर काम तो ही करेगी। तो इसके लिए हमेशा ये माना कि वासना के वासना को दूर करने के लिए हमेशा उसकी विपरीत वासना उद्भूत करनी चाहिए, योग दर्शन में आए कि नहीं, अरे भाई जो है कहीं दोष है तो मैत्री, हाँ मैत्री करुणा इत्यादि है कि नहीं, तो ये उसके विपरीत वासना को जो अभ्यास है, ये विपरीत वासना का अभ्यास ही जो है मलिन वासना को दूर करने का हेतु बन जाता है, करता है तो फिर वो जो है वह फिर जीवन मुक्ति में बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि दृश्य तो आया पर उसको इस रूप में ग्रहित कर लिया कि अब क्या करेगा, उसको इस रूप में ग्रहित कर लेता है। कोई कोई भगवत तत्व को लेकर के ग्रहित कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि भक्तों के जीवन में आता है कि वो प्रत्येक घटना को भगवान की तरफ से गृहित कर लेगा, अब भगवान की तरफ से गृहित करेगा तो विक्षेप कैसे करेगा, भगवान की तरफ से जब करेगा तो विक्षेप कैसे करेगा है? तो उसकी विपरीत वासना जो है वह जो है वो मलिन वासना को दूर करने में हेतु होती है, और वह विपरीत ये जो हो गया तो फिर किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। इसी को मानते हैं ना मानसी वासना, उसमें होगा कहीं जो है ऐसे एक श्लोक है, मानसी वासना पूर्वम त्यक्त्वा विषय वासना, मानसी वासना में विषय वासना को पहले बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, विषय वासना को छोड़ दे, और मैत्रादि वासना राम गृहण अमल वासना, ये अमल वासना है, मैत्री मुदिता इत्यादि जो है अमल वासना है, इस अमल वासना को गृहित कर लेना चाहिए और इन वासनाओं को छोड़ देना चाहिए, तो ये कोई विक्षेप का हेतु नहीं बनते हैं, फिर विक्षेप का हेतु नहीं बनता है, उसी प्रकार की वृत्ति आ जाती है, उसी प्रकार की वृत्ति आ जाती है तो विक्षेप का हेतु नहीं बनता है। जैसे हमने कई बार सुना एकनाथ जी के जीवन में बहुत घटनाएं आई, और उन्होंने प्रत्येक घटना को यही लिया कि ये भगवान की तरफ से घटना आई है, अब भगवान की तरफ से आई है तो फिर जो है वह विक्षेप का हेतु नहीं बनता। तो इसी प्रकार जब जो है वृत्ति जो है में जब ऐसी वासनाओं के द्वारा, मैत्री आदि वासनाओं के द्वारा, भक्ति इत्यादि के द्वारा जो हमारा अंतःकरण संस्कारित हो जाता है तो हमारी वासनाएं बदल जाती है, तो वासना हमारी दिव्य हो जाती है, तो दिव्य हो जाती है तो मलिन वासना नहीं होती, शास्त्रीय वासना हो गई तो भी मलिन वासना नहीं आती, तो मलिन वासना न होने के कारण उसके द्वारा जो दृश्य दोष है वो दृश्य दोष निवृत्त हो जाता है। तो ये बात जो है इस श्लोक में इतनी बात जो है ध्यान देने लायक है, और आत्मज्ञान के लिए तो ये हेतुभूत है ये सब, पर एक चीज ये समझ लेनी चाहिए कि मन का पूरा निरोध न होने पर, जैसे क्या है कि वृत्ति का पूर्ण निरोध होता है, ऐसी न होने पर भी यदि मन में शुद्धि आ गई और जो है एकाग्रता आ गई तो चरम वृत्ति हो सकती है, भले ही आपको पूर्ण निरोध करने की शक्ति नहीं आई है, पर निर्वासनिक है आपका चित्त, सिद्धियों के प्रति निर्वासनिक है, और निर्वासनिक है तो निर्वासनिक होने से मन शुद्ध है, शुद्ध मन है चरम वृत्ति, आप श्रवण मन नीति ध्यान कर रहे हैं, चरम वृत्ति आपको हो जाएगी, चरम वृत्ति होने से बाधित हो जाएगा, ध्यान में आएगी नहीं, वासना भी बाधित हो जाएगी और मन भी बाधित हो जाएगा। लेकिन जो शरीर, हम कहते हैं कि शरीर जब तक रहेगा प्रारब्ध अनुसार तब तक क्या है कि उसी से प्रचालित चलेगा कि नहीं, वो बाधित से ही प्रचालित चलेगा ना, शरीर भी तो बाधित है, हाँ शरीर भी बाधित है, तो बाधित वासना से चलेगा तो वो वासना जो है बाधित होने पर भी ये जो शुद्ध नहीं है तो वो दृष्ट दोष तो उत्पन्न करेगी, तो दृष्ट दोष उत्पन्न करेगा तो वो शरीर में मन में जो है क्षोभ हो सकता है, और क्षोभ होने पर जीवन मुक्ति नहीं सिद्ध होती। अरे भाई बाधित होना अलग चीज है, शुद्ध होना अलग है, शुद्ध बहुत जगह शुद्ध है पर बाधित नहीं है, अरे आपकी वासना शास्त्रीय हो गई तो आपका वासना शुद्ध हो गई पर बाधित कहाँ, अरे बहुत सज्जन है जो बिल्कुल शास्त्रीय वासना में, प्रसाद से अतिरिक्त उनके अंदर कोई वासना नहीं, और उनके अंदर मुदिता जो है इत्यादि सत्य इत्यादि ये सब स्वाभाविक है, पर ज्ञान उद्भूत नहीं होने के कारण बाधित तो नहीं है ना, बाधित तो नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत चीजें ऐसी हैं कि यदि मान लीजिए कि मन जो है सामान्य रूप में मन एकाग्र है और वासना शांत है, तो जो श्रवण मनन ने जो ध्यासन का अध्यास कर रहा है उसको चरम वृत्ति आते ही ज्ञान तो हो जाएगा, और ये भी बाधित हो जाएगा। उसको कोई ऐसा नहीं, उसकी बुद्धि में कोई विक्षेप नहीं है, पर उसको दृष्ट विक्षेप तो उसको होगा कि ये भी वासना पूरी संस्कारित नहीं हुई है, अब बाधित तो हो गई पर व्यवहार तो उसी से चलना है ना, व्यवहार तो उसी अभ्यास से चलना है, व्यवहार उसी से चलना है, व्यवहार कोई वो ज्ञान से नहीं चलता है। ज्ञान तो क्या करता है, व्यवहार से आपको पृथक कर देता है, आकृष्ट स्वरूप में प्रतिष्ठा कर देता है, पर व्यवहार किससे चलेगा, वो बुद्धि में जिस प्रकार के संस्कार रहेगा उसी से व्यवहार चलेगा। तो उस संस्कार के लिए इसीलिए सुदन जी का और भी एक लोगों का जो है ये ऐसा सिद्धांत है कि ज्ञान होने के बाद भी निष्ठा बनाने के लिए संत जन प्रयास करते हैं, और वह प्रयास कैसे होता है कि पूर्व वासना से होता है, पूर्व में ऐसे साधन काल में उसको वासना बनी है कि हम इसको इसको मन को ऐसे करके रखेंगे, तो उसके कारण जो है वह प्रवृत्ति होती है, तो बाद में भी साधन वह चलता है, और वह चलता है वह किस प्रकार से चलता है, कोई ज्ञानी उसका कर्ता बनता ऐसा नहीं चलता है, पर स्वाभाविक चलता है। और स्वाभाविक चलने में आपको क्या आश्चर्य हो रहा है, अरे ज्ञान होने के बाद भी जो है जो उसका अभ्यास पड़ा है सुबह 3 बजे उठ करके ध्यान में बैठने का, तो वो कहाँ छूटेगा, और उसको छोड़ने का उपाय क्या है, उसको छोड़ने का कोई निमित्त नहीं बनेगा, ज्ञान हो गया पर ज्ञान के पहले वो अभ्यास जो कर रहा था है? तो वही तो अभ्यास पड़ा है ना, वही वासना पड़ी है मन में, तो उसी के अनुसार चलेगा उसका शरीर की नहीं चलेगा, दूसरा कर्म चलेगा। अब उसके मन में ये थोड़ो आएगा कि अब हमको ज्ञान हो गया तो हम 10 बजे तक सोते रहेंगे, ऐसा थोड़ो आएगा, ऐसे हो जाए तो क्या निमित्त है, विपरीत को आने का क्या निमित्त है। अरे प्रारब्ध तुम्हारा कर्म है और क्या है, तुम्हारा अभ्यास ही प्रारब्ध है। भाई बाधित वासना से जैसे बाधित कर्मों से शरीर चल रहा है, ऐसे बाधित वासना से इस शरीर का व्यवहार चल रहा है। भाई जली हुई रस्सी उपयोग में नहीं आती तो जला हुआ शरीर कैसे उपयोग में आ रहा है। अरे शरीर बाधित है कि नहीं है, है? भाई देखो अनुभव को नहीं झुठलाना चाहिए, शरीर बाधित है कि नहीं है, कैसे उपयोग में आ रहा है, बाधित माने ये है परमार्थतः यह नहीं है, ये तो बाधित का अर्थ है ना, सत्यत्व परमार्थ सत्यत्व बुद्धि का निराकरण, ये तो बाधित का है अर्थ है ना, है? तो इससे जो है वह संसार नष्ट थोड़ा हो जाएगा, ये प्रातिभाषिक संसार चलता रहेगा, और व्यवहार इसी में होता है, व्यवहार इसी में होता है, और उसके कोई ज्ञान में कोई अंतर उत्पन्न नहीं कर सकता ये व्यवहार। पर जो जो जो हम लोग जब शरीर को और जो है अंतःकरण को लेकर के ज्ञानी के विषय में विचार करते हैं, तब उस ज्ञानी के जो शरीर अंतःकरण है उसमें व्यवहार क्या चलेगा और कैसे चलेगा, विचार इस पर है, तो व्यवहार ऐसे चलेगा जो अभ्यास है उसी प्रकार का व्यवहार चलेगा, जो वासना जो है साधन काल में बनी है उसी प्रकार का वही पीछे रहेगी, वही व्यवहार चलाएगी, दूसरा व्यवहार चलाने का निमित्त नहीं है। इसलिए उस समय भी जो है वह मन को एकाग्र करने का ही, मन को निरोध करने का ही प्रयास स्वाभाविक चलता रहेगा, उसमें कोई चोरी करने का थोड़ा जो है वह उसकी प्रवृत्ति बनेगी, तो मन को निरोध करने की प्रवृत्ति उसके अंदर स्वाभाविक चलेगी, समझे ना, ये स्वाभाविक चलेगी। इसलिए कहते हैं ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति के लिए ज्ञानी में इस प्रकार का प्रयास देखा जाता है और इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। ये पूरी चीज बिल्कुल विज्ञान है, ये कोई भावना नहीं है। इसको जैसे दो दो चार है ऐसी इस चीज को समझना चाहिए, सभी चीजों को साफ साफ समझ लेना चाहिए। ज्ञान का फल कोई जगत का नाश करना ये थोड़ा ज्ञान का फल, अध्यास करना, सत्य को प्रकट करना यही ज्ञान का फल। जगत तो जिसके कारण चला है उसी के संकल्प से प्रलय होगा, वो जिस कारण है वो अपने उसमें जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है। अध्यास नहीं रहने से बाधित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा यानी स्व के साथ संबंध नहीं बनेगा है? और उसकी पृथक सत्ता न होने, आत्मातिरिक्त सत्ता न होने के कारण उसमें मिथक रहे। पर व्यवहार जो दिखाई देता है वो व्यवहार का हेतु क्या बनेगा, संकल्प वासना ही बनेगा। वासना भले ही बाधित हो पर उसको अभ्यास पर भावना बनी है, तो जिस प्रकार की भावना बनी है उसी प्रकार का होगा। तो इस पर विस्तार से विचार जो है मधुसूदन जी ने किया है, और किसी को उसमें से देखना हो तो उसमें जरा विस्तार से कहा है। मैंने तो उसका एक संकेत आपको बता दिया, और इसलिए बता दिया कि इस विषय में बहुत भ्रांति रहती है, तो भ्रांति न रह करके जो है स्पष्ट रहना चाहिए, यानी चीज शास्त्र की स्पष्ट रहनी चाहिए, उसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें, समय तो हो ही गया है, भाष्य देख लें। आत्मोपमेन आत्मा स्वयं उपमीयते अनया इति उपमा, उपमीयते अनया, पहले आत्मा का अर्थ कर लेना स्वयं, ध्यान में है ना, और उपमीयते अनया इति उपमा, करण व्युत्पत्ति हो गई ना, करण साधन उपमा शब्द बना लिया भाष्कर भगवान ने। तस्या उपमा या भाव, या उपमा या भाव शब्द से स्वार्थ ही समझना यहाँ पर, क्योंकि औपम में से यहाँ पर उपमेय लेना है। आत्मा के आत्मा जैसे आत्मा है ऐसे, अरे भी उपमेय तो लेना है ना, है उपमा ही लेना है ना, कि भाई जैसे आपको सुख दुख जैसे प्रतीत होता ऐसे सर्वत्र सुख दुख, तो उपमेय लेना, दृष्टांत लेना है। इसलिए कहा कि औपम्यम तेन आत्मोपम्यन सर्वत्र सर्वभूतेषु समम तुल्यम पश्यत अर्जुन, हे अर्जुन जो सम देखता है, सच किम समम पश्यत इत्युच्यते, कहते क्या सम देता है, तत्व दृष्टि से सम देखने की बात है। यहाँ तत्व दृष्टि की बात नहीं, यहाँ व्यवहार दृष्टि की बात है। यदि वा यच्च दुःखं मम प्रतिकूलम अनिष्टम, जो दुख हमको जो है प्रतिकूल मालूम होता है, अनिष्ट मालूम होता है, यथा तथा सर्व प्राणिनाम, उसी प्रकार सभी प्राणियों को दुखम अनिष्टम, अरे दुख तो जो है अनुकूल ही प्रतिकूल ही मालूम होगा, वो अनिष्ट ही होगा प्रतिकूलम, इत्येवम इस प्रकार आत्मोपमेन सुखे दुखे अनुकूल प्रतिकूल तुल्यतया, आत्मोपमेन माने सुख दुख विषय में अनुकूल प्रतिकूलता की तुल्यता सर्वत्र उसको दिखाई देती है। सर्वभूतेषु समं पश्यति, सब भूतों में इस प्रकार समान देखता है, न कश्चित् प्रतिकूलम् आचरति अहिंसक इत्यर्थः, वो किसी के भी प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता है। यदि कहा कि दूसरे ने प्रतिकूल किया तो प्रतिकूल करने चाहिए, तो ये नीति शास्त्र की बात है, यहाँ ज्ञानी की बात आ रही है। देखो सभी बातें शास्त्रों की एक जगह नहीं जोड़नी चाहिए, कहीं नीति शास्त्र की बात है सठे साक्ष्यम समाचरित, ये नीति शास्त्र की बात है, शुद्ध धर्म शास्त्र की बात भी नहीं है। देखो शुद्ध धर्म शास्त्र की भी बात नहीं है, ये नीति शास्त्र की बात है। हाँ भाई, उसी के अंतर्गत नीति शास्त्र है, नीति में व्यवहार की प्रमुखता रहती है, धर्म में अदृष्टि की प्रमुखता रहती है। धर्म में अदृष्टि की प्रमुखता रहती है और नीति में व्यवहार की प्रमुखता है। नीति में व्यवहार की प्रमुखता, सठे साठ्यम समाचार्य कहते, एक जो है वह ब्राह्मण था, वो तीर्थ यात्रा के लिए उसको जाना था, तो अब सामान कहीं रखना था उसको, तो उसके पास स्वर्ण मुद्रा थी दो से, तो सोचा किसके पास रखें, बाद में वो लालच आ जाए न दे, एक लोहे का डंडा बनाया, वो लोहे के डंडा में जो है उसको क्या किया, भर दिया और पैक कर दिया। और पैक करके जो है जब जाने लगा तो अपना सब सामान के साथ, सब सामान और डंडा भी जो है वो सेठ जी के यहाँ रख दिया कि आप जरा ध्यान रखना और मैं यात्रा से आऊंगा तो ले लूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक पंडित जी रख जाओ, और चला गया यात्रा में। अब यात्रा में साल भर दो साल लग गया, पहले तो पैदल की यात्रा होती थी, और इधर सेठ जी ने कभी वो डंडा उठाया होगा तो बड़ा वजन मालूम हुआ, तो उनके मन में शंका हो गई, तो उन्होंने तोड़ा तो उसमें स्वर्ण मुद्रा निकल गई, तो उनको लालच आ गई, तो लालच आ गई तो स्वर्ण मुद्रा रख दिया, डंडा फेंक दिया। अब ब्राह्मण आया तो पहली दृष्टि तो उसके डंडे पर ही पड़ी अरे भाई बाकी बंडल वंडल पर नहीं, पहले तो उसकी दृष्टि वो डंडे पे गई। हाँ सेठ जी, हाँ क्या है, सामान तो आपका पड़ा है, एक डंडा था।